Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ikhvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bis senedil muttasili ilen nebiye sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal narukum hazihi elleti yukidu benu ademe cüz'ün min seb'ine cüz'en min nari cehennem kıl ya Resulallah inkânetli kafiyeten kâle fe innehâ fuddilet aleyha bitis atim ve sittine cüz'en küllühünne misli harriha. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Namazlarınızı, ibadetlerinizi kabul eylesin. Dünya ve ahiretin hayırlarına nail eylesin. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhu saadetlerine hediye olmak üzere ve onun cümle âlinin ve ashabının ve etbaının, ahbabının ruhlarına bağışlanmak üzere sair enbiya ve mürselin ve evliyaullahın ve haseten ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan verese-i enbiya, saadat ve meşayih-i turuk aliyemizin Ebu Bekir Sıddık ve Ali Mürteza'dan müteselsilen Şeyhimiz ve Üstazımız Muhammed Saadet Kutlu Hazretlerine kadar güzeran eylemiş olan mensuplarının ruhlarına, ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerimizin, yakınlarımızın, dostlarımızın ruhlarına, okuduğumuz eseri telif eylemiş olan Gümüşhaneli Hocamız Ahmet Ziyaddin Efendi Hazretlerinin ruhuna, bu hadisleri bize kadar nakletmiş olan ravilerin ve alimlerin ruhlarına, içinde bu dersi yaptığımız şu caminin banisi İskender Paşa'nın ve bu ana kadar gelmesine ve genişlemesine, güzelleşmesine maddeten ve manen yardım etmiş olanların kendilerine ve geçmişlerinin ruhlarına, bu beldenin medarı iftiharı sahabe-i kiramın Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin ve sair evliyaullahın ruhlarına, fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına, biz yaşayan Müslümanların da sıhhat ve selametine vesile olması için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Ondan sonra başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, metnini az önce Arapça metnini okumuş olduğum hadis-i şerifi konusu cehennem. Cehennem ateşi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ahmed İbni Hanbel'de, Bukhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de mevcut olan bu hadis-i şerifte buyuruyor ki narukum hazihi şu sizin ateşiniz ki elleti yukidu benu Adem. Adem oğulları yakarlar. Kibrit çakarlar, çırayla yakarlar, başka bir sebeple bir şey çareyle bulurlar, yakarlar. Sizin şu Adem oğullarınızı, oğlu olan sizlerin yakmış olduğunuz şu ateşiniz var ya, bu cüz'ün min seb'ine cüz'en min nari cehennem. Cehennemin ateşinin 70 bölüğünden bir parçasıdır. 70'te biridir. Kıyla ya Resulallah inkânet le kafiyeten. Dediler ki ya Resulallah zaten bu ateş bile olsa kafi insanı yakma. Yani azaplandırmak için, yakmak için bu ateş bile kafi. Buyurdu ki fe innaha fuddilet aleyha bi tis'ati ve sittine cüzel. Hayır. Öyle ama Allah'ın azabı orada daha şiddetli olacak. Daha şiddetli ateşle yanacak insanlar. 69 misli daha fazladır. Bu sizin ateşinizden onun şiddeti. Küllühünne mislü harriha. Her birisi bu cüz'ün sizin bu ateşinizin harareti şeklinde olmak üzere. Muhterem kardeşlerim, eğer mümin isek ki, yani müminiz demek, hiç tereddüdümüz yoktur ki âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ vel ba'su ba'del mevte hakkun. İnanmışız. Doğrudur. Cehennem var. Cehennem var. Cennet de var. Fakat nasıl oluyor da biz bu cehenneme karşı bu kadar pervasız yaşayabiliyoruz? Bu akıl alacak bir şey değil. Biliyorsunuz İbrahim İbni Ethem Hazretleri padişahlığı terk etmişti. Belh şehrinin hükümdarıydı. Önünden 40 tane, arkasından 40 tane altınlı, gümüşlü, kalkanlı, müzeyyen elbiseli, zırhlı asker gidermiş. Tantanalı bir padişah iken padişahlığı terk etti. Birisi ona misafir olmuş o dervişliği zamanında. Geceliğin yatmışlar aynı odada. Gece arada bir uyanır bakarmış misafir ki İbrahim İbni Ethem Hazretleri namaz kılıyor, gözyaşı döküyor. Uyurmuş gene. Biraz sonra gene bir uyanır bakarmış İbrahim İbni Ethem Hazretleri gene namazda, gene ağlamakta. Gene uyurmuş, gene uyanırmış, gene öyle görülmüş. Sabaha kadar ne zaman uyandıysa, uykusu bölünüp de baktıysa İbrahim İbni Ethem Hazretleri namaz kılıyor ve ağlıyor. Sabahleyin demiş ki, ya İbrahim ben senin gecen gibi gece görmedim. Nasıl bir gece geçirdin? Ben böyle bir gece görmedim. Hep gördüm ki namaz kılıyordun, hep gördüm ki ağlıyordun. Biz olsak güleriz. Böyle bir şey olunca, ha bak benim ibadet yaptığımı gördü, iyi insan olduğumu anladı. Koltuklarımız kabarır, seviniriz, böbürleniriz. Efendim, çünkü insanoğlu böyledir. Güzel bir şey yaptığımı başkasının görmesini ister. Çirkin bir şey yaptığımı da saklamak ister. Efendim, ama İbrahim İbni Ethem diyor ki, hiç istifini bozmadan, diyor ki ben de senin gece gibi, gecen gibi gece görmedim. O da yattı ya. Ben de senin gecen gibi gece görmedim. İnsanın önüne cehennem ateşi gibi bir ateş yakılmış olur da, o insan nasıl olur da buyur geceliğin? Allah-u Teala Hazretleri orada kahrı ile tecelli edecek. Orada azabın enva'ı var. Çeşitli hadis-i şerifler geldikçe okuyacağız. Ama bir damla zakkum suyu damlasa şu dünyanın okyanuslarına hepsini acılaştırırdı diyor bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz. Yiyecekler onu cehennem ehli. Yani taamları olacak o zakkum. Ama bir damlası damlasa burada bütün dünya denizlerini acı yapacak kadar keskin acısı olan bir şey. Azabın her çeşidi var. Allah-u Teala Hazretleri bize insaf versin, akıl versin, izan versin. Şunu söylüyorum her yerde aklım erdiğince, Allah bizi mahrum mu bıraktı? Haşa sümme haşa. Sıhhat verdi, akıl verdi, iman verdi, evlat verdi, mal verdi, meyve verdi, güzel bir memleket vermiş, nasip etmiş. Her şeyimiz var. Helaller kafi mi değil? Haşa sümme haşa. Helallerle insan meşgul olsa, elma helal, portakal helal, efendim mandalina helal, baklava helal, kaymak helal, et helal, süt helal, yani bal helal. Arılar topluyor, biz el koyuyoruz, helal. Arılar bizim için çalışıyor. Meyveler bizim için çalışıyor, meyve ağaçları. Hayvanlar bizim için otluyor. Bire ne insafsız insanlarız biz ki. Bu kadar helal verken 3 tane 5 tane kıyıda köşede haram demiş Allah-u Teala Hazretleri. Şuna şuna şuna dokunmayın. Ona gidiyoruz. Ya içki içmesen kıyamet mi kopar? Faiz yemesen Allah seni açık mı bırakıyor? Efendim harama bakmasan yetmez mi sana? evindeki gül gibi hanımın. Efendim benim hanımım yok hocam. Evlen. Evlen. Peygamber Efendimiz teşvik ediyor. Allah bizi helalleriyle perverde eylesin. O helalleriyle bizi haramlarından mahfuz eylesin. Müstağni eylesin. Cennetinin şevkini içimize yerleştirsin. Cehenneminin korkusunu içimize yerleştirsin. Kalbimize insaf versin. Aklımıza şuur versin. Şu hayatta aklımız başımızda bize yar iken şu cehennemden kurtulmanın çarelerini arayıp bulmayı nasip etsin. Onun için çalışmayı nasip etsin. Şu cennet denilen nimetlerin en güzellerinin toplandığı, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, insanların hatırlarına, hayallerine sığmayacak kadar güzelliklerin mevcut olduğu o Allah'ın nimetler yurdunu kaçırmamayı nasip etsin Allah. O kaçırılır mı? O kaçırılacak bir şey mi yani? O cennet kaçırılır mı? Bu cehennemden kaçınmak için insan çalışmaz mı duyduktan sonra? Allah-u Teala Hazretleri cenneti yarattığı zaman, burada aylar önce geçmişti hadisi şerifte, Cebrail aleyhisselama dedi ki, ya Cebrail cennet yarattım, git bak. Cebrail aleyhisselam gitti, geldi. Nasıl buldun cennetimi? Ya Rabbi, öyle güzel bir yer ki, benim kanaatime göre kim bunu duyarsa mutlaka burayı kazanmak için çalışır gelir buraya. Çok güzel. Onun üzerine Allah-u Teala Hazretleri cennetin etrafını nefse nahoş gelecek şeylerle çevreledi, kapattırdı. Nefse hoş gelmeyecek, zor gelecek şeylerle etrafını çepeçevre çevrelettirdi. Git bir daha bak. Cebrail aleyhisselam gitti geldi. Ya Rabbi, korkarım ki nefse hoş gelmeyen şeyler olduğundan kimse bu cennete gidemez. Nefse hoş gelmeyen şeyler var etrafında. Cehennemi yarattı, git cehenneme bak. Cehennem yarattım ya Cebrail. Gitti baktı geldi. Nasıl buldun? Ya Rabbi, öyle kötü bir azap diyarı ki, öyle korkunç ki, bunu diyen insanlar buraya girmemek için ne yapar yapar uğraşır, kaçar, çaresini bulur, buraya girmez. Cehennemin etrafını da Allah-u Teala Hazretleri şehevat ile doldurdu. Yani nefse tatlı gelen, hoş gelen, lezzetli gelen, sevimli gelen, tatlı gelen şeylerle doldurdu. Etrafını çepeçevre çevreledi, git bir daha bak. Cebrail aleyhisselam gitti geldi, dedi ki ya Rabbi, bu insancıklar bu şehvetleri görünce korkarım, hepsi bu cehenneme düşerler. Cennetin etrafı nefse zor gelen şeylerle doludur. Yolu, yolunda onlar vardır, onları aşıp geçeceksin. Ezeceksin, aşacaksın, öyle gideceksin cennete. Cehennemin yolunda da tuzaklar vardır, şehvetler vardır, zevkler vardır, lezzet vardır. Ama onlara takılırsan cehenneme yuvarlanırsın. Onlara heves edersen, elini uzatırken cum cehennemin katranlarının içine, gayyalarının içine düşüverir insan. Onun için aklını başına toplayacaksın. Bu dünya imtihan dünyası. Buraya biz boşu başına gönderilmedik. Efe hasibtum ennema halaknakum abesen ve enneküm ileyna la turcaun. Siz sandınız mı ki biz sizi abes yere yarattık? Bize dönmeyeceksiniz mi sandınız? Muhakkaten hangi insan kalmış? Hangisi var ki peygamberlerden, salihlerden, velilerden, hükümdarlardan, komutanlardan, pehlivanlardan, kuvvetlilerden hangisi var ki kalmış? Hızır aleyhisselam ile İsa aleyhisselamın hali müstesna. Kim kalmış? Hepsi geldi. Hepsi geçti. O ölüm o pehlivanların pazularını büktü. O sırtı yere gelmeyen insanların sırtını yere getirdi. O padişahların başlarından o taşları yerlere düşürdü. O yerlere hükmeden, cinlere, inslere hükmeden Süleyman aleyhisselam da öldü. O Seyyidül Evvelin ve Ahirin olan Peygamberimiz Muhammed Mustafa Hazretleri de göçtü. Biz mi kalacağız? Neca evvelu hazihil ümmeti bil yakin. ve zühd. Neca evvelu hazihil ümmeti bil yakini ve zühdi ve yehlikü ahiru hazihil ümmeti bil buhli vel emel. Bu hadis-i şerif de Peygamber Efendimiz'den Hatib-i Bağdadi nakletmiş, İbni Ebit Dünya nakletmiş kitabında. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu ümmetin evveli yakîn ve zühd sayesinde kurtuldu. Bu ümmetin sonu da cimrilik ve emel ile helak olacak. Yakîn ne demek? Türkçe'de bir yakın var. Filanca köye gitmek istiyorum. Yakın yakın. 10 dakika yürürsem varırsın. Bu yakın başka. Uzak değil manasına. O yakın başka. Bir de Arapça'da yakîn diye bir kelime var ki içinde şek bulunmayan, tereddüt bulunmayan, pırıl pırıl sapasağlam, temiz, safi inanç demek. Hiç tereddüt yok. Yakîn. Benim Allah'ın varlığına kalbimde yakînim var. Yani Allah'ın varlığında ufacık bir tereddütüm bile yok. En katı şekilde biliyorum. Benim ahiretin varlığına yakînim var. Yani içimde hiç şeksiz, şüphesiz bir iman var. Benim o arkadaşım bu işte suçsuz olduğuna yakînim var. Yani çok iyi biliyorum ki o bu işi yapmaz. Yakinen biliyor ki şu adam şöyle yaptı, şöyle yaptı, şöyle yaptı, şöyle yaptı. Yapar veya yapmaz. Yani çok iyi biliyorum ki demek. Yakin yani şek olmayan, içinde tereddüt olmayan kat'i inanç. Bu ümmetin evveli bu sıfat ile kurtuldu. Yani imanların o kadar pak idi ki, o kadar temiz idi ki, o kadar candan idi ki Hazreti Ali Efendimiz diyor ki ya Resulallah, babası ölmüş de, Hazreti Ali'nin babası ölmüş de, unuttum, iki sıfat söylüyor. O ihtiyar, münkir öldü diyor babası için. İnanmadı ya. Yani babalarından geçmişler, evlatlarından geçmişler, kardeşlerinden geçmişler, Resulullah'a öyle bağlanmışlar. Uhud Harbi'nde bir kadıncağızın İsmini hep ezbere hatırımızda tutmamız lazım. Oğlu ölüyor, kocası ölüyor, babası ölüyor. Şehit oluyor harpte. Haber veriyorlar. Ordu dönüyor. Yaralı, yorgun, argın. Düşmanla çarpışmışlar. Medine'ye dönüyorlar. Kadınlar da yollara düşmüşler. Bizimkiler ne oldu acaba? Hangisi sağ, hangisi şey diye. Bildiriyorlar ki buna oğlu ölmüş, kocası ölmüş. Efendim babası ölmüş diyor ki Muhammed nasıldır, Peygamber Efendimiz nasıl? Diyorlar ki bir hayırın elhamdülillah. Hayırda yani ona bir şey yok. O sağ olduktan sonra her musibet bana kolaydır diyor. Kocası ölmüş, oğlu ölmüş, babası ölmüş. Resulullah sağ ya. Yeter bana demek istiyor. Öyle iman, öyle yakın üzere idiler. Ve zühdi. Dünyaya metelik vermezlerdi. Yani dünya malıymış, dünya mevkisiymiş, makamıymış, mertebesiymiş, aldırmazlardı. Peygamberimizin has sahabesinden nice kimseler sonradan vali oldu fethedilen yerlere. Dediler ki efendim vilayet konağı şurası, buyur burada otur. Ben öyle yerde oturmam dedi. Bana bir küçük kulübe bulun, bana burası yeter dedi. Üstündeki kıyafeti bile değiştirmedi. Hatta öyleleri var ki şehrin valisi olmuş, ama kıyafetinde hiç öyle valilik saltanatı vesairesi yok. Tüccarın birisi mal indirmiş kenara, birisini taşıtacak. Etrafa bakıyor, bakıyor köşede bir hırpani kırıklı adam var. Gel buraya diyor, geliyor. Yüklen şu çuvalı diyor. Parası var ya cebinde, zengin ya adam. Ağa ya. Parası var. Her işlediğini yaptırır. Al diyor. Alıyor adam. Sırtına götürüyor. Yolda Esselamu Aleyküm ya Emir el Müminin. Esselamu Aleyküm ya Emir el Müminin diyor. Geçenler hem hayretle bakıyorlar. Zenginin birisi göbeğini kasmış böyle dimdik dimdik gidiyor. Vali de çuvalın altında efendim taşıyor. Ey müminlerin emiri sana selam olsun diyor. Aleyküm selam filan diyor. Bir iki Allah Allah bizim hamal vali mi ne? Efendim Efendim diyor, affedersiniz, kusura bakmayın, ben bilemedim, hata ettim, indirin hemen. Yok diyor. Nereye taşıyacaksan oraya kadar taşıyın diyor, taşıyor. Yani indirmiyor. Sırtından indirmiyor. Öyle yaşadılar. Bu nedir? Bu zühttür. Yani dünyaya aldırmamak, dünyaya metelik vermemek. E hocam, biz duyuyoruz ki bu şeylerden, sahabeden bazıları zenginmiş. Züht, fakir olmak demek değil. Züht, dünyaya metelik vermemek demek. Dünyaya aldırmamak, dünyayı hedef yapmamak demek. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in 90 bin dinarı vardı Müslüman olduğu zaman. Zengindi tabii. Ağabeydi, ağaların ağasıydı. Çok zengindi ama hepsini Resulullah'ın emrine tahsis etti. Ne istersen yap ya Resulullah. İşte ailem, işte malım, işte canım. Ne istersen buyur ya Resulullah. Ne derlerdi Peygamber Efendimiz'e? Fidâke ebi ve ümmi ya Resulallah. Anamız babamız sana feda olsun. Ey Allah'ın Resulü. Şu şöyle mi, bu böyle mi? Konuşurken böyle konuşurlardı. Peygamber Efendimiz'in önüne efendim bir yığın para getiriyorlar. Ganimetten. Bir yaygı yaydırıyor, yığıyor parayı. Gelene veriyor, gidene veriyor, gelene veriyor, gidene veriyor, gelene veriyor, gidene veriyor. O para yığını tükeniyor. Yani miktarını şu anda söyleyemeyeceğim kadar çok bir para. Yani yığın yapmışlar, altın para veya neyse gümüş para. Şöyle bir yığın olmuş, hani buğday yığını gibi yığılmış. Gelene gidene vermiş bir gün içinde. Bu işte dünyaya metalik vermemek. Dünyaya aldırmamak. Biz ne yapıyoruz? Biz de dünyalık için ne kardeşlik, ne dostluk, ne komşuluk, ne arkadaşlık, efendim ne ahbaplık, ne vefa, ne sadakat, ne dürüstlük. Dünya metaı için adam ne yapacağını şaşırıyor. Ya var ya yiyeceğin kadar, var ya paran, var ya bu ne? Allah gözünü doyursun. Doymaz ki. Levkane libne Adem'e vadiyani min zehebin lebtegâ ileyhime salise. İki vadi dolusu altını olsa bu Adem oğlanlarının, bu Beni Adem'in iki vadi dolusu altını olsa üçüncüsünün peşine düşer. Üçüncüsünü almaya çalışır. Gözü dolmaz, dolmaz. Ne doldurur gözünü? Toprak doldurur. Toprak doldurur. Onlar dünyanın faniliğini bildiler. Allah yolunda cihada gittiler. Şu bizim beldemizin medarı iftiharı Ebu Eyyub el-Enzari Hazretleri yaşlı bir kimseydi. Kur'an-ı Kerim'i açtı, okuyordu. Okurken karşısına bir ayet-i kerime geldi, cihadı emreden. Bıraktı Kur'an-ı Kerim'i, dedi ki bana zırhımı, kılıncımı getirin. Dediler ki dede sen yaşlandın, sen burada otur, biz senin yoluna, yerine cihad ederiz. Sen zaten vazifeni yaptın, şöyle dedi. Yok, burada ihtiyarlar müstesna değil. Hepsine hitap, ey iman edenler, cahidu, cihad edin diye, hepsine emir var diye, kılıcını, kalkanını aldı, geldi ihtiyar haliyle, İstanbul o zaman uçakla değil, kolay mı buraya kadar gelmesi? Medine-i Münevvere'den buraya kadar o ihtiyar halinde cihad için geldi, Allah'ın dinini yaymak için geldi. Ama burada şu surların öbür tarafında düşmanla çarpışırken surlarıyız. Beri tarafına çekildi düşman. Arada su hendeği var. Su hendeğini geçemiyorlar. Düşmanın kalesine o zamanki imkanlarla tırmanamıyorlar. Beklerken, muhasar ederken, çarpışırken vefat etti. Ahirete göçtü. Ahirete göçerken dedi ki kardeşlerim hücum ederken düşmana benim tabutumu da alsınlar. Çarpışa çarpışa çarpışa sura ne kadar yakın gelebilirlerse orada mezarı kazsınlar, gömsünler dedi. Araplardan birisi gelmişti buraya, misafir olarak götürdük. O biliyor bu menkabeyi de, diyor ki bana, hocam diyor, bu Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri, Peygamber Efendimiz'i Medine'de kendisine misafir etmiş olan, akrabası da olur Peygamber Efendimiz'in. Hem hayatta mücahitti diyor, hem de vefatından sonra mücahitti diyor. Çünkü tabutunu aldılar onun vasiyeti üzerine. Düşmanla çarpışa çarpışa çarpışa surlara yaklaştılar. Gördüler karanlıkta, kapattılar. Tabi düşman anlayamadı ne olduğunu. Ondan sonra geldiler çarpışmadan sonra. Sonra Sonra ne oldu? Sonra İstanbul fethedildiği zaman, tarih kitapları yazıyor tabii, Peygamber Efendimiz'in mihmandarı Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri İstanbul'u fethederken vefat eylemiş de sura yakın bir yerde gömülmüş. Fatih hocası Akşemseddin'e dedi ki, meşayih-i kiramdan Akşemseddin Hazretlerine dedi ki, hocam acaba bunun kabri nerede ola ki? Yeri belli değil. Nerededir? Şurasıdır evladım dedi, bir yer gösterdi Akşemseddin Hazretleri. Şurasıdır. Bir işaret koydular oraya. Toprak, bir şey yok. Bir işaret koydular. Şurasıdır evladım dedi, yürüdü. Şurasıdır dedi, bir işaret koydular. Fatih Sultan Mehmet hocasını meşgul ederken, başka bir şeyle oyalarken mızrağın yerini aldı, değiştirdi. Efendim dolaştırdı hocasını. Dedi ki, hocam yeri neresi bir daha göster dedi. Başka yere saplattırdı mızrağı. İşareti başka yere saplattırdı. Akşemseddin Hazretleri o saplanan yere, demin buraya saplattırdım demedi yani. Geldi eski yerine, işte burası evladım dedi. Tekrar. Birkaç defa böyle denedi. Fatih Sultan Mehmet akıllı insan. Yani birkaç defa denedi. Orayı kazdılar o zaman. Kazınca kabri çıktı. Bu nasıl olur? Sen de Allah'a güzel kul olursan anlarsın. Ama olmazsan o zaman inkar eder durur. Bu ümmetin evveli şeksiz imanıyla, dünyaya metelik vermemesiyle, zühdüyle necat buldu, kurtuldu. Ahiri nasıl helak olacak? Ahiri de cimrilikten helak olacak. Eli böyle sımsıkı. Bizim Antep'te bir dostumuz var, Allah razı olsun, emekli hakim. Hocam diyor, bir rüya gördüm diyor. Başkasına da anlatmış. Şaka yapıyor yani. Rüya falan gördüğü yok. Rüyada diyor, bir çelimsiz adam çıktı ortaya diyor. Kolu, elini şöyle uzattı diyor. Bu benim yumruğumu kim açabilir dedi diyor. Yumruğunu sıkmış. Çelimsiz bir adam. Rüyamda diyor, bir pehlivan adam geldi diyor. Koca Yusuf'muş diyor. Tamam dedim diyor, bu çelimsiz adam. Bu da Koca Yusuf. Efendim bu yumruğu açar. Koca Yusuf diyor, sarıldı diyor, parmaklarını geçirdi, uğraştı, didindi, açamadı diyor. Terledi, mahcup oldu, kenara gitti diyor. Çolak Molla geldi diyor, anlaşılan hepsini biliyor şeylerin, güreşçilerin hepsini biliyor. O geldi, olmadı diyor, bu geldi, olmadı diyor. Eski tarihin pehlivanlarına geçiyor. İşte şu geldi, yapamadı, bu geldi, yapamadı. Arapların meşhur Amr İbni Madi Kerib'i var. Bilmem kılıcı şu kadar uzunmuş, vücudu şu kadar cüsseliymiş, şöyle pehlivanmış filan. O geldi diyor, kuşağıyla şeyle diyor, o da şey yaptı, uğraştı, didindi, mahcup oldu diyor, o da açamadı diyor. Yunanlıların diyor, Herkül dedikleri diyor, herif geldi diyor. O da diyor, pazusu şeyi, böyle boyu posu, o da uğraştı, açamadı. Acaba hocam diyor, bu adam kim diyor, böyle hem çelimsiz, hem de diyor, yumruğu bir türlü açılmıyor. Ama tatlı tatlı anlatıyor. 10 dakika, 15 dakika insan merakla böyle, hem de cazgırın şey anlattığı gibi, güreşi anlattığı gibi yani, böyle güzel anlatıyor. E kimmiş filan dedik biz. Müslüman zengini, hocam Müslüman zengini diyor. Yani Müslüman zenginin eli açılmıyor diyor. Tabii biz o kanaatte değiliz. Allah razı olsun. Bizim şu camimiz yan tarafı kümeslik idi. Minarenin yan tarafı pırıl pırıl cami oldu. Arka tarafı odalar idi, açıldı, pırıl pırıl şey yaptı. Şimdi caminin efendim avlusundan aşağıya yol yapılıyor. Aşağıya yemek yenilen yere kolay şey yapsınlar filan diye. Yani benim acizane kanaatim doğru olduğuna, yenilip çarçul edilmediğine inandığı zaman bizim zenginimiz parayı verir. Yani ben öyle cimri olduğu kanaatinde değilim ama ekseriyet şöyle bakılırsa, bizim kardeşlerimizi tenzih ederim. Ekseriyet bakılırsa hak yolda cimri. Şimdi muhterem kardeşlerim, kanun müsait. Eğer paran varsa bir üniversite kurabilirsin. Müsait. Yani devlet kendisi böyle üniversiteleri yapmak, işletmek, şey yapmak filan hep çok büyük masraf olduğu için öğrenciler de kapılara yığıldığından kendisi özel üniversite kurabilirsiniz, özel kolej kurabilirsiniz diye müsaade etmiş. Benim tanıdığım 30 tane, 40 tane, 50 tane, 70 tane, 100 tane profesör var. Para olsa kuracağım üniversiteyi. Para olsa yapacağım şu işi. Para olsa yapacağım şu işi. Bir güzel neşriyat yapılabilir, kitaplar, gazeteler, mecmualar vesaireler, her şey paraya bakıyor ama ekseriye bakıyorsun ki para vermiyorlar. Şimdi bizim Ankara'da bir camimiz vardı. Ben de orada hadis okurdum böyle. Ey cemaat, bak üşüyorsunuz. Koca cami, kubbeli, Ankara'nın ayazı sıfırın altına indiği zaman çatır çatır soğuk oluyor. Şuraya bir kalorifer yapalım. Hadi bakalım biraz yardım edin. Dışarıda sergi açılıyor. Efendim bilmem, toplanan para 25 bin lira, 30 bin lira. Ya ben onu kendim veririm. 30 bin lira bu devirde para mı? Ben 30 bin lirayı kendim veririm. Fukaracık benim talebe kardeşlerim, evlatlarım. Efendim harçlığından çıkartıyor, otobüs parasından veriyor demek. Ya bunu bir zengin yapan, nihayet bir şeyin, bir caminin kalorifer şeyi. Ama torunu nişanlanacak, en lüks otel hangisi? Git oraya, şu kadar düğün masrafı. Yılbaşında nerede eğleneceğiz? Şu kadar eğlence. Yazın neresinin denizi güzel? Marmara kirlendi artık. Bodrum, Marmaris, bilmem ne, bilmem ne. Şu kadar yazlık, bu kadar kışlık. Tekirdağ'dan bu tarafa sahilde koca koca apartmanlar var. Milli servetler orada yatıyor, hazineler yatıyor meydanda. Koca koca evler kışın bomboş, yazın bir ay, iki ay orada tatil yapılacak diye. Yani oraya çok paralar akıyor. Bu taraftaki hizmetler aksarsa olmaz. Eğer aksarsa, eğer cimrilik yaparsa Müslüman ne olur? Helak olur. Bu ümmetin ahiri cimriliğinden helak olacak. Buhl, bahillik demek yani. Pahalılık derler Anadolu'da. Yani cimrilikten helak olacak. Bir de vel emel. Emelden helak olacak. Emel ne demek? Tuğlu emel derler. Burada emel buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani insanın arzularının, emellerinin, tasarlarının, vehimlerinin, isteklerinin, temennilerinin oho uzayıp gitmesi. Nasılsın hacı amca? Ne var ne yok? İşte inşallah önümüzdeki sene bir tane fabrika yapacağım da ondan sonra onun arkasından şu olacak da beşinci senenin arkasından. Ya senedin mi var yani yarına çıkacağına? Hadi tevbe et, hadi hacca gel, hadi ibadet yap. İşte dur bakalım emekli olayım da öyle. Ya emekli olacağına dair senet var mı elinde? Vazifeyi hemen şimdi yapsana. Namaza başlasana, tevbe etsene. Hocam işte kusura bakma bilmem, işte biraz daha yaşlanalım da şu sırada olmaz da bilmem ne de. Gel hac et. Hocam hacca gidince zemzem içiliyor. Zemzem içildikten sonra sigara içmek, içki içmek doğru değilmiş. Gel ben bu hacı biraz daha tehir edeyim. Ya içkiyi bırakmıyor da. Hacı bırakıyor. Hacı tehir ediyor. Böyle emeller, arzular, istekler, temenniler uzayıp giderse şeytan uzatıyor. Şeytan uzattırıyor insana. Şeytanın oyunları çok fazla değildir. Tecrübeli bir insan bilebilir yani. 3 tane, 5 tane, 7 tane, 9 tane. Hani güreşçinin karşı tarafı yenmek için oyunları var ya. Şeytanın oyunlarından bir tanesi insanoğlunu pest edirmek için, sırtını yere getirmek için, Allah'ın rahmetinden uzak düşürmek, günaha batırmak için oyunlarından bir tanesi hayrı geciktirmektir. Hayrı yaptırmayı engelleyemezse şeytan, bu sefer geciktirmeye çalışır. Mesela ilk başta der ki, ey Ademoğlu gel şu günahı işle bak, ne kadar tatlı, ne kadar lezzetli, ne kadar güzel, ama bir gelsen bir görsen tadına doymasın, gel. Yok, haram, ben harama el uzatmam, ne kadar tatlı olursa olsun arkası acı gelir, ben haram yemem, yapmam o işi, günah yapmam. Baktı ki haram ya işlettirmiyor, o zaman hayırdan geri tutmaya çalışır. Şu hayrı yapma öyleyse. Yo, o da Allah'ın emri. Onu da yapmam lazım. Canım yapma. Yok, yapacağım. Terk ediver canım. İşte bak, yani bazı kimseler kılmıyorlar namazları. Yani Allah'ın rahmeti geniştir. Sen de kılmayıver. Yo, her vakit kılacağım. Baktı ki hayrı da yapmaktan alıkoyamıyor. O zaman der ki, hadi şu işini bitir de biraz sonra yap bari, anlaşıldı, sen iyi Müslümansın, ağasın, paşasın, sen bu namazı mutlaka kılacaksın, hadi şu önündeki işi bitir de, şu yazıyı yazıver de, hadi şu müşterinin de arzusunu yapıver de, ondan sonra kılarsın, hadi bakalım, şu işte bitsin, şunu da tamamlayla, bak yarım bırakmak da iyi değildir işi, Peygamber Efendimiz de yarım bırakmayın dememiş mi, bilmem ne filan, o allar pullar, sen o işe dalarsın, Dalarsın bir de bakarsın ki Allahu Ekber, Allahu Ekber. İkinci ezan okuyor. Tüm, hay Allah. Ya ben öğlen ezanı okunurken tam kalkacaktım. Şeytan bak. Gördün mü? İçimden şu işi de yaptı, ondan sonra şey yaptı dedi. Şimdi ikindi ezan okunuyor. Kaçtı gene bizim bu öğle namazı. Bak şeytan tehir ettirdi. Engellemeyi öyle sağlar. Şu öğle namazı kılma dedi. Yok kılacağım dedim, vazifem dedin. Ama tehir ettirdi, gene kıldırtmadı. Onun için bu tehir, hayrı tehir etmek iyi değil. Hayrı çarçabuk yapacak insan. Tevbeyi çarçabuk yapacak. İyi işi hemen yapacak. Kötü işi yapmayacak. Cimrilikten ve arzularının, emellerinin, tuğri emellerinin yüzünden helak olacak bu ümmetin ahiri. Allah bize cömertlik nasip etsin. Cömert cennete yakındır. Cömert cennete yakındır. Bir de uyanıklık nasip etsin. Saflık edip de şunu şöyle yapacağım da bu da böyle olacak da bu da böyle olacak da deyip de kendisini aldatmaca ettirmesin insana. Hep her yerde söylüyorum. Bizim Erzurum taraflarında, Van taraflarında vazifemiz olduğu zamanlarda otobüse biniyorum, bir yerde duruyoruz. Durduk. İlk defa ben hiç bilmiyorum, o tarafa gitmemişim. Bir yerde durduk, daracık bir vadide 8-10 dükkan var bir benzin istasyonunda. Baktım lastikçi var. Efendim yedek parçacı var. O motor yağı satan dükkan var, bilmem ne var, bilmem ne var. Böyle çeşit çeşit dükkanlar var. Dedim mescidi nerede bu istasyonun? Mescidi yok dediler. E ne olacak, namaz kılacaktık? Yukarıda lokanta var, orada kılarsın dediler. Yukarıya çıktım, baktım ki içkili lokanta. İçkili lokanta. Hakikaten bir köşesinde bir iki seccade var ama o da yıpranmış hasırlar. Yağlanmış, yıpranmış. Yani Müslüman olarak temiz olmak zorundayız. Hoşuma da gitmedi, içkiden dolayı da hoşuma gitmedi. Sonra içimden öyle geldi. Dedim buranın sahibi kim? Gösterdiler şöyle. Sakalı yok. Ama tıraşı biraz uzamış. Bıraksa beyaz olacak. Şişmanca, kırmızı yüzlü bir kimse. Şöyle bir iki günlük ihmalli tıraşı. Bembeyaz belli yani. Şişmanca şöyle. Kırmızı yüzlü bir kimse. Hacca da gitmiş. Dedim hacı amca bak burada her türlü dükkan seninmiş. Bu istasyon seninmiş. Kaç tane dükkanın var. Bir de mescit yapsana. Şöyle bir baktı yüzüme, ben hakkı söylediğim için yapacağım dedi. Yapacağım dedi, gittik biz de. Bir zaman geçti, aradan birkaç hafta geçti galiba. Bir daha bir seyahatimiz oldu. Otobüs gene aynı istasyonda durdu. Dedim bu hacı amca buranın sahibi bir mescit yapacaktı, bir oda yapıverecekti buraya. Yaptı mı? Daha yapmadı dediler. Yapacak. Ondan sonra birkaç defa daha gittim geldim. Hala yapılmamış. Sonra bir nasip oldu, gittim. Dedim ya hacı amca vardı burada bir efendim bir mescit yapacaktı. Sizlere ömür dediler. Vefat etti dediler. Sizlere ömür vefat etti dediler. Böyle yapar şeytan. Yapacağım. Al iki tane işçi, katmaları ver eline. Şuradaki kenarda efendim şu yağ dükkanının yanında, parça dükkanının yanında da kassın şu vadinin şurasında. 3'e 3 metre. Efendim bir ortacık da yapıversin. Orası da mescid olsun. Kıyamet mi kopar? Bir günde biter yani. Ama şeytan kaç çeşit oyunla oynattırır insanı, onu yaptırmaz. Onun için aklınıza bir hayır geldi mi hemen yapın. Şeytanın bu meşhur oyunlarından biridir. Tehir etmek. Tuğru emele düşmeyin. Hemen bugününüzü en son gün bilin. Bugünüm benim en sonuncu günüm deyin. Ahirete öyle hazırlanın. Nahnul ahirun وَالْاَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاِنَّ الْمُكْثِر۪ينَ هُمُ الْاَسْفَلُونَ الْاَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَّا مَنْ قَالَ هَا كَذَا وَهَا كَذَا هَا كَذَا وَمَا اُحِبُّ اَنَّ لِي مِثْلَ اُهُدٍ زَهَبًا اُنْفِقُهُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'ten buyurmuş ki Peygamber Efendimiz نَحْنُ الْآخِرُونَ Biz sonradan gelmişiz dünyaya. Hazreti Adem atamızdan beri nice insanlar, nice kavimler, nice ümmetler yaşamış. Nahnul ahirun. Biz sonuncularız. Ama vel evvelune yevmel kıyame. En sonrayız ama kıyamette en öne geçecek olan, cennete ilk girecek olanlarız. En şerefli ümmetiz. Ahirette önceliğimiz var buyurdu Peygamber Efendimiz. Sonra buyurdu ki ve innel müksirine humul esvelunel akallun. bu dünyada mal devşirmek için, para, mal biriktirmek için zengin olacağım diye Allah yolunda sarf etmeyip de yanında tutarak, depo ederek çoğaltan malını, mülkünü ahirette esfel olacak, aşağı olacak ve ekallundan olacak. Yani sermayesi işe yarar, malzemesi at toplu insanlardan olacak. Yani bu dünyanın zengini ahiretin fukarası olacak. Bu dünyada mal devşirip de Allah yolunda onu harcamayan, vazifelerini yapmayan ahirette yoklukta ve sefalette olacak. En sefil onlar olacak, en az varlığı olan onlar olacak. Kıyamet gününde onlar en sefil olacaklar, en aşağıda ve en az varlıklı olacaklar. İlla men kâle hâkezâ ve hâkezâ. Ancak şöyle şöyle diyenler müstesna diye Allah yolunda hani parayı sağa sola infak etmeyi işaret etti Peygamber Efendimiz. Yani malı verebilir Allah bir insana. Allah yolunda sarf edenler müstesna. Onu Allah'ın rızası yolunda cihada, hayra, hasenata, Müslümanların faydasına harcayanlar müstesna. Onlar sefalette olacaklar, aşağılarda olacaklar. Onlar az olacaklar eğer harcamazlarsa, biriktirirlerse. Ve buyurdu ki, وَمَا اُحِبِّ اَنَّ لِي مِسْلَ اُحِدٍ ذَهَبًا. İstemem ki benim Uhud dağı kadar altınım olsun. Yani herkes zengin olmayı ister ya, Peygamber Efendimiz benim Uhud dağı gibi altınım olmasını istemem. اُنْفِكُهُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ. Olsa Allah yolunda onu hepsini harcardım. Nitekim de harcadı. Yani ganimet olarak bir günde o kadar çok para gelirdi ki kendisine, demin de söylediğim gibi örtünün üstüne yayıp gecelettirmeden herkese dağıtıverirdi. Herkese dağıtırdı da adaletini anlayın ki Peygamber Efendimizin Fatıma-tü Zehra ki cennet hatunlarının efendisidir. Peygamber Efendimizin mübarek kızıdır. Hazreti Ali ki Allah'ın arslanıdır. Müslümanların evvellerindendir. İkisi geldiler, evliler ya, babaları Peygamber Efendimiz'e geldiler, ellerini gösterdiler, elleri kanamış. Nasır'dan acımış, parçalanmış, şişmiş, su toplamış, kanamış. Hazreti Ali Efendimiz el değirmenini böyle çevireceğim, çevireceğim derken, efendim veyahut efendim kuyudan kovayla su çekeceğim derken, Hazreti Fatıma Efendim radıyallahu anha, Hazreti Ali Efendimiz ellerinin yaralarını gösterdiler. Dediler ki ev işlerinden bak çok sıkıntı çekiyoruz. Bize şu ganimetten gelen kölelerden bir tanesini bize hediye et. O çalışsın. Yani hizmetçimiz olarak. O çalışsın da bu sıkıntıdan kurtulalım dediler. Peygamber Efendimiz dedi ki Ashab-ı Soffe'nin ihtiyaçlarını karşılayamadım. Camide yatıp kalkan yoksul müminlerin yiyecekleri bile yok. Bu köleleri satacağım da elde edilen paraları onların gıdasına tahsil edeceğim. Ben size tesbih öğreteyim, onu çekerseniz o daha hayırlı olur köle sahibi olmanızdan dedi, vermedi. Öyle yani o tarzda Efendimizin hayat tarzı. Birisi geldi, ganimetten gelmiş olan bir sürüyü beğendi. Koyunlar güzel demek ki, yağlı, şöyle besli anlaşılan. Aman ne kadar güzel sürü ya Resulallah dedi. Peygamber Efendimiz çok mu beğendin diye sordu. Çok güzel ya Resulallah. Al öyleyse dedi. Hepsini mi ya Resulallah? Hepsini al dedi. Sürüyü kattı önüne, kabilesine götürdü böyle gülerek. Halbuki sabahleyin kabilesinden yoksul çıkmıştı, fukaracık. Hiçbir şey yokken çıkmıştı. Akşama ne bilmem ne diyerek böyle bir sürüyle beraber dönünce ya bu ne hal dediler. Hazreti Muhammed'in yanından geliyorum dedi. Şeyden korkmayan, fakirlikten korkmayan bir insanın verişiyle veriyor o mübarek dedi. Ya öyle mi? Senin ahlakın güzel olacak. Herkes görecek, hayran kalacak da Müslüman olacaklar. Yani çok vebal var üstümüzde, çok mesuliyet var. Öyle kusurlar işliyoruz ki öteki aptal da, edepsiz de ha bu Müslümansa ben Müslüman değilim diyor. Onun dediği de yanlış ama biz de kötü örnek olmak bakımından doğru değil bizim de yaptığımız. Efendimizin cömertliği böyleydi. Fiilen böyle yaptı. Bu ne demek? Siz de öyle yapın demek. Bizim de öyle cömert olmamız, bizim de hayra öyle gayretli olmamız, bizim de öyle paramızı hak yolda infak etmemiz icap eder. Bizden duyurması. Nahlül cenneti cüzûuha zehbun ahmeru ve kermuha zümürrüdün ahbaru ve sa'fuha elhulelü ve semeruha emfalül kılal ve elyenü minezzebedi leyse lehu ucum. Bu hadis-i şerif de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki cennetin hurmaları, cennetin ağaçlarının cüzûuha dalları kırmızı altındandır. Kıpkızıl altındandır. Ve meyveleri, üzümleri, salkımları salkımları yeşil zümrüttendir. Dalları kırmızı altından, kıpkızıl altın, dalları da yemyeşil, meyveleri de üzüm salkımları gibi, meyveleri de yeşil zümrüttendir. Ve sa'fuha dalları hullelerdendir ve semeruha emsalül kılal meyveleri kubbeler gibidir. El yenü minezzebet kaymaktan daha yumuşaktır. Leyse lehu ucubun çekirdeği de yoktur. Yani cennetin nimetlerinden bir tanesini böyle bir yönünü işin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu tarzda anlattı. Efendim buyurdu ki cennet ağaçlarının, cennet hurmasının efendim şeyleri kırmızı kökü kırmızı altındandır. Efendim meyveleri yeşil zümrüttendir. Yaprakları hullelerdendir, ipeklerdendir. Meyveleri kubbeler gibidir. Ama çekirdeksiz ve kaymaktan daha yumuşaktır. Allah-u Teala Hazretleri o nimetlerle mütenaim olmayı cümlemize nasip eylesin. Neza'a racülün lem ya'mel hayran kattu gusne şevketin anit tariki imma kâne fi şeceretin fekata'ahu fe'elkâhu ve imma kâne mevdu'an fe'emâtehu feşekkerallahu lehu biha fe'edhalehul cennete. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten İbn-i Hibban ve Ebu Davud'da olan bir hadis-i şerif yazılmış buraya. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz bir adam ki hiç ömründe başka hayır yapmamış. Hayrı yok. Ama dikenli bir dalı yoldan alıyor. Nasıl alıyor? Ya ağaçtan sarkmışsa onu koparıyor ve atıyor. İnsanlar buradan geçerken devenin üstünde, merkebin üstünde veya yürürken çarpar da gözünü çıkartır, zarar verir, yüzünü çizer filan diye ya kırarak alıyor veyahut yere düşmüşse efendim ve imma kâne mevdu'an fe emâtehu. Yere düşmüşse yerden alıyor. Bu hayvanların ayağına dolaşır, yayaların ayağına batar diye alıp kenara atıyor. Bundan dolayı Allah onun bu işini karşılıksız bırakmadı, mükafatlandırdı ve onunla cennete soktu. Yani muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretleri'nin lütfu çoktur. Bizim aciz fakir insanlar olarak şu İstanbul gibi bir dünyanın bir yerinde veya Türkiye'nin bir yerinde bir ev sahibi bile olmak için dünya kadar çalışmamız gerektiği halde kimimiz kiradayız, kimimiz memuruz, kimimiz işçiyiz, ya gecekondumuz vardır yoktur ya dairemiz vardır yoktur. Yani burada bir şey alamazken biz koca cennet mülklerini nasıl alırız? Alamayız. Ama Allah lütfu kereminden bahaneler buluyor. Yani bir bahane ediyor. Şu kulum gözyaşı döktü de tesbih çekti. Al cennet. Şu kulum efendim şehvetini dizginledi de benim emrimi tuttu. Al cenneti. Şu kulum efendim soğuk günde kalktı da titriye titriye abdestini aldı da soğuktan çekinmedi de camiye namaza geldi. Al cenneti, vesile ediyor. Yani küçük şeyleri. Dünyada kim verir böyle bir şeyi? Sabahtan akşama işçi çalışıyor da burnundan akıyor böyle terler. Şöyle ikide bir de kenara şey yapar, belini doğrultur, alnını siler, şey yapar. Akşama ancak işte bir yevmiye veriyorlar insana. Yoksa biz cenneti alamazdık ama Allah lütfu kereminden fazlalaştırıp öyle şey yapıyor. İşte bir insan da bazen yoldan bir şeyi, dikenli dalı kenara kaldırdığı için veyahut insanlara değmesin diye daldan kırıp oradan efendim uzaklaştırdığı için onun mükafatı olarak Allah cennete sokar. Şimdi burada şu var muhterem kardeşlerim. İki şey söylemek istiyorum bu hadis üzerine. Bu adam bu işi neden yaptı? Başka insanlara acıdığı için yaptı. Yani öteki Müslümancıklar buradan geçerken zarar görmesin diye yaptı. Bak başkasını düşünene Allah büyük mükafat veriyor. Hep bencil olmayalım. Nalıncı keseri gibi hep bana, hep bana, hep bana diye böyle hep kendimiz için şey yapmayalım. Başka insanlara iyilik yapmaya çalışalım. Bir. İkincisi, aziz ve muhterem kardeşlerim, madem ki Allahu Teala Hazretleri bazen böyle bir dikeni bile kenara atıvermek suretiyle bir güzelce iş yapan insanı bile cennete sokuyormuş. Yani bu cenneti kazanamazsak bize yazıklar olsun demek layık değil mi? Yuf olsun demek layık değil mi ya? Yuf sana, yazıklar olsun sana ki bu kadar rahmeti bol olan Rabbinden cennetini kazanamadın. Estağfurullah desen affedecekti. Şöyle bir küçük hayıra birazcık bir gayret etseydin cennetini nasip edecekti. Şöyle bir şey yapsaydın bağışlayıverecekti. Ne adamsın sen? Cehennemde diyecekler ki cehennemin vazifeleri hep Tebareke'yi okuruz da manasını bilmek lazım. Diyecekler ki elem ye'tikum nezir. Allah Allah. Siz ne biçim insanlarsınız? Hiç bu cehennemin olduğunu, böyle tehlikelerin bulunduğunu, böyle azapların bulunduğunu size dünyada anlatan bir ihtarcı, bir ihbarcı, bir haberci, size bu tehlikeleri anlatan bir insan, bir peygamber size hiç gelmedi mi? Cehennemdekilere soracaklar, ne biçim insansınız, nasıl düştünüz bu cehenneme yahu? Hiç size bunu söyleyen bir insan gelmedi mi? Galib bela. Onlar başlarını sallayacaklar, diyecekler ki, geldi ama... فَكَذَّبْنَا وَكُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ Biz onları yalanladık. Yalan söylüyorsunuz dedik. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Peygamber göndermemiştir dedik. وَكَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ شَيْءٍ Ah! Ah! Keşke kulağımıza girseydi de, keşke o sözleri dinleseydik de, akletseydik de şu cehennem ehlinden olmasaydık. Dinleseydik olmazdık diye esef edecekler. Yani melekler şaşırarak soracaklar vazifeliler. Yahu size hiç haberci gelmedi mi? Nasıl da düştünüz bu cezanın içine? Diye. Bu kadar cenneti kazanmak kolayken, Rabbimizin lütfu bu kadar çokken, yazıklar olsun. Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifinde geçiyor ki, annesi babası sağken ona yetişip de cenneti kazanamayana burnu yetiştirsin, yazıklar olsun. Yani demek ki annesine bir hizmet ediverse, babasına bir hizmet ediverse cenneti kazanacak. Bu kadar kolay. Bu kadar kolay, tabii epeyce de zor. Yani, muhterem kardeşlerim, İslam'ı öğrenmeniz lazım. İslam'ı öğrenmeniz lazım. Hocam okumaya vaktim yok. Hadi oradan. Her gün kaç tane gazeteyi devirirsin? Okumaya vakti yokmuş. Herkesin okumaya vakti var. Gönlü olsun yeter. Gönlü olsun. Talebe de okur, esnaf da okur, memur da okur, sabahdan akşama kadar okurlar. Döner döner gene okurlar. Ama şeytan hayırlı şeyi okutturmuyor. Hayırlı kitabı önüne açtı mı bir uyku, bir baş ağrısı, hadi kapat. Ben bunu anlayamıyorum ya. Anlarsın, sabret biraz. Okutturmuyor işte. Allah hayırları öğrenmek, yapmak nasip etsin cümlesi. Nezele Adem bil hindi vestevhaşa fenezele Cibrilu fenada bil ezani Allahu Ekber, Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah merreteyni, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah merreteyni, Kale Âdemun, men Muhammedin, Kale ahiri vürdike minel enbiya. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş İbn-i Asakir'de bir hadis-i şerif. Adem aleyhisselam cennetten çıkarıldı, Diyar-ı Hint tarafında bir yere indirildi dünya üzerine. Cennetteydi Hazreti Adem atamız aleyhisselam. Cennetteydi de şeytana uydu. Allah-u Teala Hazretleri şu ağaca yaklaşmayın, şunun meyvasından yemeyin buyurdu. Şeytan geldi vesvese verdi. Dedi ki ben sana hiç bitmeyecek bir ebedi mülk saltanatı öğreteyim mi? Şunu yaparsan hep cennette ebedi kalacaksın. Hiç saltanatın şey yapmayacak, çok şey hayırları elde edeceksin diye. Evet öğret deyince şu ağaçtan ye dedi. O da cennette ebedi kalmanın tamahından dolayı, ona tamah ettiğinden, ayrılmak istemediğinden dolayı o ağaçtan yedi Havva anamız ile. Efendim cennetten çıkartıldı. Hind'e indirildi. Yani bildiğiniz şeyler de tabii rumuzlu, esrarlı, nice incelikleri olan hadiseler, nice hikmetleri olan hadiseler. Efendim Musa aleyhisselam demiş ki sen değil misin ya Adem demiş. Dedesi oluyor tabii. Hepimizin dedesi Hazreti Adem. Sen değil misin o ağaçtan yiyip de bizi cennetten çıkartan? Musa aleyhisselam biraz asabi. Öyle deyince hadis-i şeriften öğreniyoruz. Hazreti Adem atamız da diyor ki yazının yazılıp da kalemin kurulduğu şeyden dolayı mı bana levme diyorsun ya Musa? Allah'ın takdiri demek. Yani o öyle olacak da insanoğulları yeryüzünde türeyecek de ondan ölecek. Kaderin, kader kaleminin yazıp da mürekkebinin kurulduğu şeyden dolayı mı beni levme diyorsun, beni kınıyorsun ya Musa dedi. Ruhlar aleminde öyle konuşması hadis-i şerifte naklediliyor. Hind'e indi ve sevhaşa ve yalnızlık hissetmeye başladı. Yapayalnız dünyada. Hiç kimsesi yok. Cennetin hasreti yüreğinde. Ağladı, ağladı, ağladı, ağladı cennetten çıktı diye. Yalnızlığına yakındı. Fenezele Cibril'i, Cebrail aleyhisselam indi. Fenada bil ezan. Ezanı nida etti. Ezanı okudu. Cebrail aleyhisselam. Ne dedi? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Eşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan gayri bir ilah olmadığına, mabud olmadığına şehadet ederim. İki defa şehadet ederim diye eşhedü en la ilahe illallah dedi. İki defa da eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür deyince Hazreti Adem atamız sordu. Ben Muhammed'im. Muhammed kimdir ya Cebrail? Dedi ki ahir vürdike minel enbiya. Peygamberlerden olup da en sonuncu gelecek olan evladın Hazreti Muhammed. Odur dedi. Yani eşhedü enne Muhammed'e Resulullah deyince Hazreti Adem adamı sordu. O da öyle cevap verdi. Yani Allahu Alem orada da tabii o Muhammed Aleyhisselam'ın faziletinden bahsedilmiştir. İşte o öyle olsun diye, bu işler böyle oldu diye teselli olmuştur Allahu Alem. Allah hamdü senalar olsun ki bizi o peygamberlerin en yükseğine, en şereflisine ümmet eyledi. Bu nimetin kadrini bilip de o Resul-i Edib'e en güzel tarzda ümmetlik etmeyi Allah nasip eylesin. İnsanların çoğunun dinini unutup da şaşırdığı şu zamanda, dünyanın zevklerine daldığı, paranın pulun peşine koştuğu, efendim plajlara koştuğu, zevklere, piyangolara heves ettiği zamanda Rabbimiz bizi şeriatinin yolunun efendim ahkamına tabi eylesin. Hak yoldan bir kıl payı kadar uzaklaştırmasın, ayırmasın. Efendimizin sünnetini sımsıkı kendisine prensip edinip tutunup ihya edenlerden eylesin. Öylece şehit sevapları almayı Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Aramızdaki sevgiyi, muhabbeti ziyade eylesin. Cümlemizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Bi hürmeti esrarı suretin Fatiha. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallahul melikul hakkul mübin Muhammedur Resulullahi sadıkul va'dil emin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi hakka hamdihi ve salatu ve selamu ala hayri halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme ya Rabbena ya Rabbena ya Rabbel alemin. Amin. Acizane naçizane yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, taatlerimizi Muammer Dolmacı Bey kardeşimizin babasının ruhuna hediye edilmek üzere okunmuş olan 7 adet hatmi şerifi, diğer kardeşlerimizin okumuş olduğu 3 adet Kur'an-ı Kerim'i, diğer 2 kardeşimizin ayrı ayrı okuduğu 2 adet hatmi şerifi, 41 adet okunmuş olan Yasin-i Şerifleri, bir kardeşimizin beraberce çekmiş olduğu 210 bin kelime-i tevhidi vesaire ibadet ve taatlerimizi lütfunla kereminle kabul eyle ya Rabbi. Rahmetine, ikramına, ihsanına vesile eyle ya Rabbi. Hasıl olan ücür-ü mesubatı evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa aleyhi efdalü salavatü ve ekmelü tahiyyatü ve teslimat hazretlerine acizane, fakirane hibe ve hediye eyledik. Şahla vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine cümlemizi mazhar eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, onların sevabını Peygamber Efendimizin cümle âlinin ve ashabının ve etbaının vesaire enbiya ve mürselinin ve cümle evliya Allah'ın ve haseten ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan Sadat ve Meşayih Turku Aliye'mizin, pirlerimizin, şeyhlerimizin, ülemayı amilinin, meşayihimizin, müştehitlerin, şehitlerin, gazilerin, fatihlerin, mücahitlerin ruhlarına, haseten hocamız Mehmet Said Bursavi'nin ruhuna ve bu hatimleri okuyan kardeşlerimiz kimlerin ruhlarına hediye etmeyi murad etmişlerse onların ruhlarına, cümle hayratu hasenat sahiplerinin ruhlarına, camimizin banisinin ve imar edicilerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik. Vasıl et ya Rabbi. Ya Rabbi, cümle amin diyen kardeşlerimizin ve sair ihvanımızın ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin ve dostlarının da ruhlarını hissemendü hissedar ve memnun ve mesrur eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur eyle. Amin. Makamlarını âlâ eyle. Amin. Bizlere de Kur'an-ı Kerim'in şefaatini nasip eyle. Amin. Ömrümüzü Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uygun geçirmeyi nasip eyle. Amin. Kur'an-ı Kerim'in okunmasını, anlamasını, onun ahkamına uymasını bizlere nasip eyle. Amin. Kur'an-ı Kerim'i bizlere şefaatçi eyle ya Rabbi. Amin. Bizlerden davacı eyleme ya Rabbi. Amin. Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi de sevdiğin salih kullar eyle ya Rabbi. Bizden sonra imandan ayırıp küfre düşürme ya Rabbi. Beldelerimizi hıfz-ı himayende daim eyle ya Rabbi. Beldelerimizi düşmanlara çiğnetme ya Rabbi. Her türlü semavi ve arazi afetlerden mahfuz eyle ya Rabbi. Amin. Mazlum mağdur kardeşlerimizi, dünyanın her yerindeki Müslüman kardeşlerimizi hıfz-ı himaye eyleyip kadirden zulümden halas eyle ya Rabbi. Amin. Mücahit kardeşlerimizi, din için çalışan, hizmet eden kardeşlerimizi her yerde müeyyed ve mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Amin. İstilaya uğramış İslam beldelerini tekrar kurtarmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Oralarda ezenler okumayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Küfrü yeryüzünden silmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Dünya ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit hayırlarına bizleri mazhar eyle ya Rabbi. Amin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü felaketlerinden, afetlerinden, musibetlerinden, kötülüklerinden, şerlerinden bizleri mahfuz eyle ya Rabbi. Amin. Son nefeste iman ile göçmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. İlk girenlerle cennetine dahil eyle ya Rabbi. Amin. Efendimiz'e komşu eyle ya Rabbi. Amin. Senin cemali bağ, kemalini görecek yüksek Müslümanların zümresine biz acizleri de lütfunla, kereminle dahil eyle ya Rabbi. Amin. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve bi hürmeti hatematil Kur'anil azim ve bi hürmeti süveril Kur'aniye ve bi hürmeti hatematil tehlil-i şerif ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha.